السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ثم بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tuna anza darasa letu la al-fiqh al-muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunna midadu nukhbati min al-ulama. Fiqh al-muyassar ni kitabu ambacho kinaelezea masaili za kifikhi kwa kufuata mwongozo wa kitabu na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kitabu hichi kilikuwa kinafundishwa na Bam Shaban Am, nikileta mpaka alipofika hapo, alipofikia katika kitabu al-Muamalat, ilikuwa katika kitabu al-Jihad hiyo mwisho, kakiacha sehemu ya kitabu al-Muamalat, na tumeona tukigawe ili kuweze kwenda haraka haraka. Nitakuwa nafundisha kuanzia hapo mpaka kitabu nikah, naye ataanzia kitabu nikah mpaka mwisho. Wazi? Kwa hiyo miongoni mwa milango ambayo nafundisha bilkhusus hasatan ni milango iliyomo ndani ya kitabu al-Muamalat. Bilkhusus, kwa uchanganuo wake, na milango mingi sana katika kitabu hichi, na wanawashoni ambao walio andia kitabu hichi wamekusudia mukhtasar, kusudia mukhtasar kwa kila ambacho kinachohusiana na masala ya fiqhi, kuanzia tahara kuendelea mpaka kufikia huko katika kitabu al-Aiman al-Nuzur, kitabu al-Qadha wa shahadat. Kuna vitabu vingi katika kitabu hichi, lakini uslubu na nidhamu ambazo wanazokusudia ilikuwa ni kutaka kukusanya milango takriban yote, kama si yote basi ikosekane kidogo tu inayohusiana na fiqh. Ndio maana akasema kitabu chao kwamba kitaitwa al-fiqh al-muyassar, kwamba fiqh iliyowepesishwa, fiqh iliyofanywa kuwa nyepesi. Wala shaka kwamba ilmu ya fiqh ni katika ulum pana ndani ya dini yetu hii ya Uislamu, na kadhalika ndio elimu ambayo ilichukua sehemu kubwa ya hii dini, hasa katika upande wa ahkam za kisheria, na kwamba mtu atakaposhindwa kufahamu fiqh hii ya dini yetu ya Uislamu, mtu huyo atakuwa haja ufahamu Uislamu katika nyanja tofauti tofauti. Na ukisoma vitabu kama hivi Fiqhul Muyassar, Mulakhasul Fiqh na vitabu vingine unaofanana na hivyo katika vitabu vya fiqh, utakuja kuona namna gani Uislamu ulivyokusanywa katika mfumo mzima wa uandishi wa wanawachuoni. Wanawachuoni mara nyingi huanza na tahara, tukamana kwamba Uislamu umejengeka katika tahara. Tahara ya uchafu unaonekana na uchafu usioonekana. Mfanya mwanadamu Muislamu akiwa anaingia katika yale yanayostahili kuyafanya katika Uislamu awe safi. Kwanza usafi wa nafsi na usafi wa maungo. Kadhalika sehemu ambayo atakuwa anaishi huyo mwanadamu. Sasa katika mpangilio wa watunzi wa kitabu hichi wamepanga mlango huu au kitabu hichi cha muamalati kuwa ni kitabu cha saba. Kitabu hichi cha muamalati kuwa ni kitabu cha saba katika mpangilio wao. Wakadha na mpangilio wa wengine katika wanawachuoni, wana aina na utaratibu ya kupanga, na baadhi wamepanga kama walivyopanga hawa na baadhi hawakupanga kama walivyopanga hawa. Lakini ala kulli hal, kitabu al-muamalat huwa si miongoni mwa vitabu vinavyoanza katika vitabu vya fiqh. Na wengi katika waliosoma fiqh hizi za huku chini, kiwa tidaia au wakiwa mtawasita katika hii elimu ya marahi, mara nyingi huwa hawafiki katika kitabu al-Buyu'. Na hata akifika katika kitabu al-Buyu', basi wanafika katika kuchukua zile rumus kama vile taarifat na mingineyo madogo madogo ambayo hayamfanyi mtu kuifahamu fiqh kweli kuifahamu. Kiangalia syllabus ya fiqh katika upande wa thanawiya, upande wa thanawiya unakuta ile kutumia Umdatul Ahkam, kiingia sana mwaka wa kwanza na kukutana na kitabu al-Buyu'. Kutana na kitabu al-Buyu'. Dalili ni kwamba vitabu vyenu mnavyotumia katika syllabus yenu hamtopata katika hadithi kitabu al-Buyu'. Ama katika fiqh, kutokana na haja na umuhimu wa somo hili, kikawa mwaka nadhani takriban watatu unakutana na kitabu al-Buyu' mutawasit, lakini rumuz sehemu ndogo kabisa ambayo anaandaliwa mwanafunzi kutokana na umuhimu wa somo, kwamba asije akakutana na somo hilo kipindi ameshakuwa sehemu ambayo huenda lisije likamsaidia. Lakini katika maisha yake yote ya huku mutawasit lazima awe anaishi ndani ya fiqh, ataishi ndani ya tahara, ataishi ndani ya sala, ataishi ndani ya somo Ramadhan, na kwa yule mwenye uwezo ataishi ndani ya hajj na umra na mingineyo. Kadhalika amalat ambazo utakuwa nakutana nazo katika maisha yake ya kawaida, kwa ikawekwa ili aweze kufahamu kwamba uko mbele kutakuwa na kitu gani, ili aweze kustafidi katika pande mzima wa somo hili. Sasa kama nilivyosema, kama kitabu hichi kimeandikwa na jopo la wanawachuoni, hapa tunaona mukaddima imeandikwa na Sheikh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Sheikh, ambaye sasa hivi ni waziri wa dawla, na zamani mwaka jana ndio amehama kutoka kwenye wizara ya shuhuni islamia wa da'watu wal irshad. Kwa muda mrefu sana shekhe huyo ameishi katika wizara hiyo. Mimi sha Malik Abdallah kwa miezi takriban 6 kabla Malik Abdallah hajafa aliondolewa katika wizara na baadaye akarejeshwa. Amekaa mpaka kipindi cha majuzi hapa. Nadhani kama mnakumbuka mashindano yale ya Qur'ani ya taifa yale yanayofanyika uwanja wa taifa Tanzania kwa mwaka ambayo yanasimamiwa na Abdul Qadir Al-Ahdal, ndugu yake kishki alikuja shekhe huyu Tanzania Dar es Salaam na akahudhuria mashindano yale. Na baada ya kurudi chini Saudi Arabia nadhani kwa siku moja au siku mbili akawa ametolewa sehemu hiyo na kuwekwa katika wizara nyingine ambayo ni wizara waziri daula. Hapa Tanzania tunasema waziri wa nchi, ofisi ya rais. Na la shaka kwamba shekhe huyu ni katika ulama wakubwa. Nataka kujua kwamba shekhe huyu ni katika ulama wakubwa, mara nyingi angalia vitabu alivyoweka taaliq au alivyosherehesha, utapata faida ngeni ambazo hutozipata katika vitabu vingine, katika miza ambayo Allah amempa, kwamba fawaid ambazo huwa anazitoa katika shuruh kadhalika katika taaliqat huwa ni fawaid ghariba jiddan, tastafidu minhu ma la tastafidu min ghairihi, tastafidi kutoka kwake shekhe kile ambacho huwezi kustafidi kwa asiyekuwa yeye. Yeye amefanya mukaddima kitabu hicho. Yakulu sanif rahimahullah au rahimahumullah wa hafidha al-ahya kitabu al-muamalat, kitabu al-muamalat, kitab jam'uhu kutub, kitab jam'uhu kutub wa huwa kullu ma jumi'a wa kutiba, huwa kullu ma jumi'a wa kutiba, ni wingi wingi wake ni kutub. Na kitabu ni kile ambacho kilichokusanywa na kikaandikwa. Kwa sababu hiyo huwezi kuita karatasi moja kuwa ni kitabu. Wazi? Lakini pili, karatasi mengi ambayo haijaandikwa pia la yasluhu antusamma au anyusamma kitaba, haifai kuita makaratasi tu yamewekwa hapo useme hiki ni kitabu, au ukipewa rimu la karatasi utaita kitabu. La, utasema hili ni rimu la karatasi. Lakini yakikusanywa yale makaratasi yakiwa yana maandishi tunaita nini? Tunaita kitabu. Kitabu al-muamalat, kitabu mudhaf wa muamalat mudhaf ilayhi. Wazi? Muamalat jama muamala, amala yuamil, muamala yani ni kitabu cha matendo yale ambayo tunaotendeana baina yetu sisi kwa sisi. Na kusema muamalat tunakusudia miamala ambayo inatofautiana na ibada. Yaani kusema muamalat tunatoa ibadat. Hayo msalah za kifiki kwamba tukiwa katika masala ya swala, zaka, saum, hajj, tunasema kitabu hicho ni kitabu madha al-ibadat. Na tukiwa katika masala ya biashara kwa milango yake, khiyar, tadlis, al-ghab, al-ain, al-sharq, babu al-araya, al-muzabana, kitabu riba au babu riba, babu sar, mengineyo. Hazi kullu wa muamalat. Muamalat kwa nini? Kwa sababu ni mambo ambayo yaliyo nje ya ibada, ambayo hupatikana wawili ambao wanaamiliana katika mambo hayo. Kwa yale ambayo yanapatikana huma yetu muamalat. Japo katika mlango huu hakutoi moja kwa moja ibadati, hakutoi moja kwa moja masail al-ibada ambayo mtu anaweza akafanya moja katika miamala ikiwa atakuwa amekusudia ibada, basi muamala ule utakuwa ni ibada, muamala ule utakuwa ni ibada. Wazi? Kama vile tunapofanya biashara huko masokoni, lakini tukiwa tunakusudia kupata riziki ambayo itatufanya sisi tuwe na nashati kufanya ibada. Wazi? Tuwe na nashati ya kufanya ibada. Muamala ule utakuwa ni muamala ambao unaalikiana na au unahusiana na ibada, kwa sababu nia yako imekwenda moja kwa moja kwenye ibada. Kama nikipata riziki mimi, hii itanifanya niweze kutekeleza ibada yangu vizuri. Au kama vile ambavyo katika biashara huwa tunakwenda kuchukua zaka au tunaomba sadaka wafanya biashara. Kwa mfanyabiashara akifanya biashara kwa maana ya kupata pesa ili aweze kutoa zaka, kitendo chake kile kitakuwa ni ibada. Kitendo kile cha biashara ambayo amekusudia kutoa zaka ndani ya mali ile itakuwa ni ibada, lakini kwa nini? Wazi? Lakini wama adhali, aslu ya kile kitendo na aslu ya jambo lenyewe inaingia katika esh, katika babu al-muamalat. Babu ish al-muamalat. Wanasema hawa watunzi, wa yashtamilu ala 23 baban. Yashtamil kwamba kitabu hichi ndani yake kumekusanyika milango 23. Yashtamil 23 baban, milango 23. Kila mlango tutausoma biidhnillahi al-karim, Allah kitupa afya na hai. Ambo babu al-awwal al-buyu. Babu al-awwal al-buyu. Nini tunastafidi katika hili? Watu wengi hujua kwamba al-muamalat huwa al-buyu. Wal-buyu al-muamalat hiya al-buyu, wal-buyu huwa al-muamalat. Ikiwa unakusudia kwamba muamalati sehemu kubwa inaingia katika buyu, fana. Sehemu kubwa inaingia katika buyu, fana. Au muamala ambao unaofanywa sana baina ya watu na watu fulani, au baina ya watu kwa watu wengine, ni watu kuuziana na kununuliana, fahuwa na. Lakini muamalati, kisema muamalati tukusudia vitu vingi. Walidhalik akawa musannifuna wa muallifun wameweza kutuonyesha kwamba ndani ya kitabu hichi kutakuwa na babu 23. Wazi? Walbabu alawwal fil buyu'. Limadha? Aywa, lianna albuyu' lahu ta'rif khas yakhtalifu an ghairiha min almuamalat. Usabu yu ina taarif khasa, ambayo taarifu hii inatofautiana na nyinginezo katika miamalat. Ambayo ni hii hii miamala ambayo tunaofanyiana, lakini inapokosa maana ya buyu, la yasluhu an nusammiha buyu'a. Haifai kuita miamala hiyo kuwa ni buyu. Wazi ya jamaa? Haifai kuita miamala hiyo ni nini? Ni buyu. Japokuwa sehemu kubwa Sawa? Sehemu kubwa inaingia katika nini? Katika bai. Wazi ya jamaa? Mathalan mlango wa tatu katika kitabu hichi ni mlango wa qard. Je, qard ni biashara? Kukopesha au kukopa ni biashara? Si biashara. Wazi? Kukopa sio biashara. Kwa tutakuja kuona kwamba kuna sura fulani fulani ambazo huwa tunaziita kuwa ni biashara, lakini sura hizo sio nini? Sio biashara kwa maana yake ile ya biashara. Wazi ha? Albabu al-awwal fi al-buyu' wa fihi masail. Wa fihi masail. Al-mas'alatu al-ula ta'rifu al-bay'i wa hukmihi. Sawa, ni taarifu katika kutafuta nini maana ya bai' na nini hukumu ya bai'. Tunaita bai kwa sababu bado hatujajua nini maana ya bai. Tunaenda kidogo kidogo sehemu mpaka sehemu, tukishasoma taarifu tutajua maana ya bai ni nini. Sawa, ima katika lugha tutajua maana ya lugha, na ima katika istilah za wanasheria tutajua nini maana ya bai katika silaha yao. Twende pamoja Taarifu al-bai'u fi al-lughati akhdhu shay' wa i'ta'u shay'. Ni kuchukua kitu na kutoa kitu. Ukienda sokoni, sawa? Ukienda sokoni, unakwenda na pesa, unarudi na bidhaa. Au unakwenda na bidhaa, unarudi na pesa. Akikuuliza mtu unasema nimetoka kununua au nimetoka kuuza. Swala la kuuza na swala la kununua ndio nini? Ndio bai. Swala la kuuza na swala la kununua ndio bai. Na hii ni maana ya lugha. Hii ni maana ya lugha. Na imekuwa akhdhu shay wa ita shay kwa sababu maana ya lugha mara nyingi inakuwa ni pana kuliko maana ya ish. Maana ya silaha. Ah? Maana lughawi au sa min maana al-istilah. Na hiyo utaipata katika taarifati nyingi sana kama vile taarifu as-sala lughatan ha ad-du'a sah was-silaha aqwalun wa af'alun muftatihatun bit-takbiri wa mukhtatimatun bit-taslim. Nilipokuja katika silah tumefungiwa matendo ambayo yanafunguliwa na takbira na yanafunguliwa na salamu. Hayo ndio yanaitwa swala. Ama huko katika lugha tumeambiwa ni dua tu. Kila dua ni swala. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi. Salli alayhi. Ha? Kama waombee dua. Waombee dua, sala, mara dua. Dua ya aina yote inaitwa nini? Inaitwa sala lughatan. Kadhalika kuna mwingine ni nini? Alhajj. Hajj, ma maana alhajj lughatan? Alqasdu. Wa ma maana alhajj istilahan? Qasdu baitillahi alharam. Wadih? Kullu qasdin fahuwa hajjun. Amma alhajj istilahan fahuwa qasdu baitillahi alharam. فمن قصد امريكا ها فليس بحاج. واضح انا قصدي اكو اند امريكا ني حاج ني حاج. من قصد كربلاء فليس بحاج. اما من قصد بيت الله الحرام بيت الله الحرام فهو من فهو حاج. في بعد يا كوكيوا قيده هي بيت الله الحرام لازم في اشهر معلومه. الحج اشهر معلومات. واضح لازم kuwepo na miezi maalum ambapo wanachuoni wanakubaliana kwamba ni kuanzia mwezi wa baada ya Ramadhan, mwezi wa baada Ramadhan ila mwezi wa Dhulhijja. واضح Shawwal, Dhulqa'dah wa 10 ayyam min Dhulhijja takriban tisatun wa sittuna yauma au sabun. Sawa, kwa kuzingatia umeandama mpungufu au umeandama ashhurun ma'lumat wa man farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kisha ya faali makhsusa, sio alokwenda hija alijifanyia fanyia tu, la, lazima ufanye matendo ambayo yatakuwa ni hasa kufika miqat, ahirimie na ahirimie hija ambayo unaikusudia, kama ni kama ni qiran uhirimie qiran, kama ni ifrad uhirimie ifrad, kama ni tamattu uhirimie tamattu. Ukihirimia tamattu ukienda kufanya ifrad, unakuwa bado hujafanya haji. Kadhalika yatende yale matendo kwa masiku yake na wakati wake. Siku ya tarehe 9 ni siku ya kusimama Arafa. Ikipita tarehe 9 yote ukienda kusimama Arafa, unakuwa haujasimama Arafa inayotakikana kusimama yule aliyekwenda kwa hiji. Kwa mtu anasema alhajju madha Arafa, na utatakiwa wewe urejee haji mwaka unaokuja. Utakiwa urejee haji mwaka unaokuja, kwa lazima ukiwa utakuwa na uwezo kufanya hivyo. Wazi ya jamaa? Kwa hapa tunaambia akhdhu shay wa ta'i shay. Akullu akhdhu shay wa ta'i shay fi lugha fa huwa madha? Eh? Fa huwa bay'. Akhdhu shay wa ta'i shay fa huwa madha? Fa huwa bay'. Ukichukua kitu na ukatoa kitu ni nini? Ni biashara tayari. Wazi? Wazi ya jamaa? Hata kama itakuwa umechukua dhulman, itakuwa biashara. Itakuwa biashara. Hata kama utakuwa umechukua dhulma bila ridha, nami itakuwa ni biashara lugatan. Itakuwa ni biashara yesh lugatan, sababu watu wa lugha wao hawanaga kuyud, wanafungua mlango yani kuchukua kitu na kutoa kitu, kwa biashara inaitwa nini? Inaitwa bai. Wazi ya jamaa? Lakini sisi tunaposema ah masala katika masala ya kisheria, mara nyingi hatukusudii taarifu lughawi. Hii taarifu lughawi tunakusudia kubainisha kile kitu ili kufahamike, hata kwa watu wa mitaani waweze kufahamu kwamba ah, biashara ni mtu kutoa na kuchukua. Wazi? Lakini unaweza ukachukua ukatoa kitu ambacho hauna. Wazi? Unaweza kuchukua lakini ukatoa kitu ambacho hauna, je, ni biashara? Tunasema lugha tani biashara sharan la laysa bi bay. Wazi ya jamaa? Kama vile vile kwenye haji, kama vile vile kwenye sala, kama vile vile kwenye haji, kama vile vile kwenye sala, taarifu ya lugha haina nini? Haina masharti, ni ili tu lile neno lifahamike. Ama katika sheria ndio tutakuta kuna shurutul bay, kuna shurutul fil bay. Zitakapokamilika zile shurutul bay, sawa, utakuwa wewe biashara yako imekamilika, na zitakapopungua utakuwa wewe biashara yako haijakamilika. Wazi ya jamaa? Hiyo. Ma huwa albay'u shar'an? Albay'u shar'a mubadalatu mal bimali walau fi dhimma au manfaatin mubahatin ala ta'bidi ghayra riba wala qard au ghayra riba wa qard. Wadih? Au ghayru riba wa qard. Au nasema mubadala tumalu bimali au manfaatin bimithli ahadihima ala ta'bid. Ishia hapo. Mubadala tumalu bimali au manfaatin bimithli ahadihima ala ta'bid. Tausi shay. Sio hapa kuna ziada kidogo. Mubadalatu malum bimali ni kubadilishana mali kwa mali. Nini maana kubadilishana? Badilishana nakupa na wewe unanipa. Umeona imeingia katika tafsiri ya taarifu ya lugha. Ndio kubadilishana. Chukua simu yangu hii unipe yako. Bimana tumebadilishana. Umenipa yangu, umenipa yako, nimekupa yako. Wazi? Mubadala tu malum bimali. Hapa ametaja neno mali. Mali ni neno ambalo kinaingia kila kitu chenye thamani. Wazi? Sawa iwe ni pesa inaitwa mali. Sawa iwe ni kilo ya maharage inaitwa mali kwa sababu ina thamani. Pesa ina thamani ya kilo ya maharage na kilo ya maharage ina thamani ya nini? Ya pesa. Kwa kilahuma mali. Wazi? Au sawa iwe ni pesa kwa pesa ni mubadala tu mal bi mal. Au iwe ni maharage kwa maharage mubadala tu mal bi mal. Iwe simu kwa simu mubadala tu mal bi mal. Wazi? Kwa hiyo bai'u shar'a mubadala tu mal bi mal. Walau fi dhimma. Hii walau fi dhimma utaikuta katika bai'a inaitwa bai'u salam. Bai inaitwa bai'u salam. Bai'u salam nakupa pesa mali hunipi. Unaenda China na pesa yangu na kwenda kununua mali kisha ukirudi ile pesa mimi nimekupa fi madha? Fi dhima. Nimeamini dhima yako au tuseme lugha nyepesi. Nimekuamini ndio maana nikakupa milioni 50 uende nazo China uniletee container la nguo, container la kadha, spare au hiki au kile. Wazi? Kwa hiyo ni pesa kwa dhima. Walau fi dhima. Sawa, walau kule kubadilishana, kuwe ni kubadilishana mali kwa dhima. Na kuamini ndio maana nikawa nimekupa uende na pesa zangu ili unilete ile. Au manfaa. Au manfaa. Kubadilishana mali kwa manfaa. Kubadilishana mali kwa manfaa. Eshi mali bi manfaa. Ana utika miatei. Sawa, bimukabili sayarati ujra. Ana stafidi. Mimi nastafidi ile haisi iliyonitoa Ujiji Kigoma mjini au Ujiji Katonga au Ujiji Mwanga au Ujiji Kibirizi au Ujiji wa hakadha. Ana stafatu. Mada stafata? Sikuambia atakuuliza umestafidi nini wewe kwenye ile pesa yako 300 ulolipa. Sasa si nimenufaika. Badala ningetembea kwa Gombo, nimetembea kwa gari, kwa mtafaka. Ile pia ni biashara. Wazi? Ile pia ni biashara. Lakini ni biashara ambayo ni mukhalifu lil asli. Mukhalifu ish lil asli. Kwa sababu asli katika biashara ni kubadilishana mali kwa mali. Asli katika biashara ni kubadilishana nini? Mali kwa mali. Ilipokuwa ni manfaa basi kan mukhalif lazim wa summiya bay'an. Sawa, na ikaitwa nini? Ni bai, kwa sababu tayari imeshaingizwa katika bai. Lakini tukisoma misingi yetu ya bai tutaikuta al-ijara laisa bimadha laisa bibai. Wazi? Al-ijara laisa bimadha laisa bibai. Lakini pale watu walipokuwa wana haja, watu wana haja, tungetembea kwa mguu paka singe kuwai. Kwa sababu ni watu wachache ni kumiliki bajaji, pikipiki, magari ya kutembelea. Ha? Watu wachache. Hizi haisi hizi zinazozitoa sehemu fulani kutupeleka sehemu nyingine zimetuwepesishia mambo mengi. Lakini watu wachache pia kumiliki nini? Nyumba za kwa binafsi. Kama si hivyo tunakuwa wengine tunaenda kulala juu ya miembe au chini ya migazi. Au chini ya mifausiku haka. Wale likupanga wote ujue. Kama ingelikuwa haifai kukodisha, basi wangekuwa hawana sehemu ya kulala. Ha? Kwa sheria inaangalia masalih al-umma. Masalih al-amma. Ha? Ikawa imeruhusu bai ya aina hiyo. Kwa tunakupa mali, unalipa manfa. Unalipa mali, unalipa manfa. Wa haka. Wazih? Au manfaatin mubaha. وبشرط ان تكون هذه المنفعه مباح يا ولد منفعه يليقوا حلال واضح اما ikiwa manfaa sio kwa halali haya yanakuwa sio haingii katika taarifu yetu hii kisha anasema ala taabid ala taabid kwamba tunapobadilishana sawa. Tunapobadilishana tuko pamoja. basi kila tunachobadilishana tubadilishane milele. Ha? Unauza nyama sokoni, ukimuuzia mtu nyama kilo moja, ile nyama itarudi baada ya mwezi? Hairudi, si ndio? Hairudi, eh? Na ile pesa hairudi. Kwa aliyokula nyama amekula imeenda, na aliyechukua pesa yake amekula imeenda. Hawezi hata simoja karudi kwenye bucha sasa, bwana, ah, mimi juzi ninunua nyama, sasa unikupa shilingi 5000, nipe 5000 yangu. Na yeye sina, basi nipe nyama yangu. Hakuna kitu kama hicho. Maadamu imekuwa nini? Imekuwa ni bai. Wazi ya jamaa. Ala taabid. Na kaidi hii ndiyo kaidi ambayo inamtoa mwenye kupangisha. Kwa sababu yeye atanufaika na ile nyumba bimuddati muakkata. Atanufaika na ile gari bimuddati muakkata. Pahakadha. Na ndio maana ikawa kuingia kwake ni kuingia kwa dharura ile ya yeye kuwa na haja. Lakini asli ya bai bisharti an yakuna ha? Ala ta'abit. Tumeelewana? Kisha ghairu riba. Biashara haitakiwi iwe ni biashara ya riba. Kwa sababu gani? Sura ya mubadala tumalum bimali. Ha? Mubadala tumalum bimali. Sura hii inapatikana katika muamala turibawiya. Watu wanauziana na kubadilishana mali zao wakaweka riba ndani yake, huwa wanakuwa na sura hii. Kama nakupa shilingi 10,000, baada ya mwezi utanipa shilingi 12,000. Au nakupa chenji ya shilingi 10,000, sawa, ambayo ni shilingi 9,000. Wewe unatakiwa unipe hapa hapa shilingi 10,000 ya pamoja, ambayo inakuwa ni shilingi 10,000 kamili. Hii sura ni sura ya riba, pamoja na kwamba kuna mubadala tumalum bima. Tena ala taabid hayana. Hayana ni yakuno yesh ala taabid, kwamba moja kwa moja. Sasa hapa kuna kaidi ghairu riba, kwamba ikiwa mubadala tumalum bimali au manfaati bimithli ya hadihima ala taabid ha? Ala surati riba falaisa bibay. Walidhalika kala Allahu ta'ala wa halla Allahu albay'a wa harrama riba. Amehalalisha Allah tabaraka wa ta'ala biashara na ameharamisha riba, kuonyesha kwamba ukifanya biashara sio riba itakuwa sio biashara. Itaitwa nini? Itaitwa ni riba ambayo iliharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qard, ghairu riba wa qard, si ambayo si riba na wala sio mkopo. Kwa nini mkopo? Pia mkopo tunapeana wakati mwingine, sawa. Mkopo bwana, nikope kilo moja ya maharagi, nitakurudishia kilo moja ya maharagi nikivuna. Hii haitwi biashara. Sawa? Hii haitwi biashara. Kwa sababu gani? Ala taabid. Mkopo kuna tabia ya kurudishiana. Ama biashara? Ala taabid. Mafahamiana mashaikh? Lakini katika muamala katika maamalat naingia babu riba, babu al-qard, naingia umo. Lakini hii haitu nini? Haitu baya. Haitu baya. Mubadala tumalun bimalin walau fi dhimma au manfaatin mubahatin ala taabid ghairu riba wa qard. Hii ni taarifu ya baya. Shara'an nataka taarifu hii ihifadhiwe. Hii ya lugha na nina kesho kija biidhnillah kada zetu hili tutaulizana. Sawa? Na. Hiyo ni sehemu alif. Sehemu ba hukumu. Sehemu ba hukumu. Ma hukumu albay'? Kwa sababu ni muamala ambao wanafanyiana Waislamu baina yao kwa baina yao. Ni lazima tujue hukumu yake ili tuweze kuupitisha au tuweze kuuzuia. Wazi ya jamaa? Muamala unapokuwa tayari baina ya Waislamu lazima ujulikane hukumu yake. In kana hukumuha haramun namna'u. Wa in kana hukumuha halalun ha tunauruhusu na kuwa ni muamala sahihi baina ya Waislamu. Kwa tunapoangalia wanaochona watuambia al-bay'u jaiz. Al-bay'u jaiz bi qawlihi ta'ala wa halallahu al-bay'. Wa kauli ya Allah tabaraka taala kwamba Allah amehalalisha bai kuuza na kununua, amehalalisha kuuza na kununua. Walima rawa ibn Umar radhiyallahu anhuma wa huwa Abdullah ibn Umar ibn Khattab ahad al-abadi al-arba Abdullah ibn Umar ibn Khattab Abdullah ibn Abbas وعبد الله ابن الزبير للعوام وعبد الله ابن عمرو للعاص هؤلاء العباد الأربعة كلهم صحابة وآباؤهم صحابة هؤلاء المصحابة بزل المصحابة نا لم يقول المصحابة مباو وليوبيب فقه وكيبين كريف بعد يكفى متوم محمد sallallahu alayhi wa sallam. Wengi katika tabi'in wamesoma kwao. Wengi katika tabi'in wamesoma kwao. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha tabaya'a ar-rajulani idha tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Asema kwamba mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake au zimuendee, anasema hivi: watakapouziana watu wawili, na kalimatu rajulani la mafhuma laha lianna almar'atani ha tadkhulani, kwamba imekuja idha tabaya rajulani, hili neno halina maana. Yani halina maana ya kwamba ni rajulani duna mraatani. Wadih? Wa illa fa mraatani dakhilatani fiha. Wadih? Wametaja kwa sababu wanamume mara nyingi ndio huwa wanapatikana kwenye biashara kuliko wanawake, hata kama wanawake pia na wenyewe kuuza na kununua kwao ni halali. Kwa Mtume sala salama anasema wakiuziana au wanapouziana watu wawili, kila mmoja miongoni mwa hao wenye kuuziana ana khiyari, na hii khiyari inaitwa khiyarul majlis. Ndiyo khiyari ambayo huwa inapatikana bila kukubaliana wale wenye kuuziana, maadamu tu watakuwa wamekubaliana kutokuwepo khiyari hiyo. Yani khiyari majlis ndiyo khiyari ambayo inaingia tu kwenye kitu kinachoitwa biashara, maadamu wauzianaji wawili watakuwa bado hawajakubaliana kutokuwepo. Sinafahamika kwamba kila wanaouziana huko wanakouziana huwa kuna kitu kinaitwa khiyari majlis, yani khiyaru majlisil bai au majlisi la akdi, lugha sahihi. Hiari ya kile kikao cha mauziano au mafungamano. Yani mathala ni wewe unapokuwa unakwenda pale dukani, unataka kilo mbili za mchele, nipe kilo mbili za mchele, anakupimia eh? Akakupimia kuwekea kwenye mfuko, ukachukua ukampa pesa shilingi 2,800, ukampa pesa. Kama wewe ukaona sasa mimi sitaki tena kilo mbili za mchele, nipe pesa zangu. Awele kusana nisha kuuzia na pesa usha nipi misi ulishagi. Hapa kwetu huwa kiudishu chochote hapa. Ukenda kwa kadhi, kasikilizo ile kisienu, akaeleza na okaeleza, kadhi anasema baba rudisha pesa, chukua bidhaa yako. Kwa nini? Aiywa, Mtume sala salama anasema idha tabaya arrajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyari malan yatafarraka wakana jamia. Aifi majisi lakti. maalam ya tafaraka ilikuwa inatosha. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم akatafsiri kwamba maalam ya tafaraka maana huu wakana jamia, kama muda ambapo hawajafarikiana na wakawa pamoja. Labda tofautiane tu kwamba huko kuwa pamoja ni vipi. Tumeshikana mikono, tupo katika, mmoja yuko nyuma ya meza, mimi niko mbele ya meza, au ni supermarket. Sawa? Huyu yuko kwenye meza ile, huyu yuko kwenye meza ile, huyu kwenye meza ile. Sasa ameshachukua. Kabla bado hajaondoka lakini yuko mle mle sokoni. Au ameondoka lakini sio supermarket, ni masoko yetu haya, kila mtu abanda lake. Wakana jamia inakuja kukata kila kitu. Ni lugha gani ambayo utatudanganya sisi na wakati Mtume kisha sema mala ni tafara kwa wakana jamia na wakawa pamoja? Ndio sitatumia urfu. Watu waliokuwa pamoja ni watu aina gani? Kwa hiyo yule ambaye aliyekuwa ameshauza hapo amekataa kurudisha pesa atahukumiwa kurudisha pesa. Ndio maana ya hadithi hii. Na hii inaitwa khiyaru madha? Khiyaru al-majlis. Hani bi khiyari nyingi, khiyaru al-aib, khiyaru al-iblis, khiyaru al-ghadb, khiyaru al-shart. Sawa? Ambazo hizi ni khiyari nyingine ambazo zimetaalak na vile vitu vilivyowekwa idhafa ya hiyo khiyari. Khiyaru al-tadlis itakuwa ni baada ya kuwa kuna dalas ndani yake. Kuna nau min al-dalas, nau min min al-ikhtifa. Aina fulani ya kuficha ficha. Khiyaru al-ghadb ni pia hivyo hivyo, khiyaru al-shart pia hivyo hivyo, mwekeana sharti fulani, basi sharti lile lazima lilindwe kwa sababu tayari mmewekeana sharti, mmewekeana khiyari ya nini? Khiyari ya sharti. Haka. Au khiyari ya aibu kio biadha ile itakuwa ni nini? Itakuwa na aibu. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم sawa ameeleza maneno haya na mahali shahidi hapa ile kauli ya Mtume Salma anasema idha tabaya rajulani. Na hadithi hii ni hadithi miongoni mwa hadithi za mwanzo katika Umdatul Ahkam babu ya kitabu huyo. Idha tabaya rajulani fa kullu wahid minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Wazi ya jamaa? Hiyo ni dalili ya kitabu na sunna. Ama dalili ya ijma, ajma almuslimuna ala jawazi albay fi aljumla. Wamekubaliana kwa ijma wa Islam juu ya kujuzu kwa biashara kwa ujumla wake. Yaani kila inayoitwa biashara ni jaiz. Na si kila mtu anayeuza sokoni afanya biashara. Sio kila aliyeko dukani anafanya biashara. Lakini kila inayoitwa biashara kwa ujumla wake basi ni jaiz. Kwa si jioni unako sokoni unafanya biashara huko, eh, unauza unachuuza, ukajiita kwamba wewe sheria inakuchukua kama unafanya biashara. Wengine mmekaa mne sokoni matapeni tu. Kazi yenu ni kuchukua vya watu biduni mukabi. Au kwa mukabili uliokuwa ziada au kwa mukabili uliokuwa nini? Uliokuwa na nuksani. Na ndio maana Allah tabaraka taala akasema wailul lil mutaffifin alladhina idha qtalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhu au wazanu hum yusirun. Wakiwa wana uziwa wao wanataka wauziwe bahalali wauza dagaa za Kigoma. Eh? Sijui na Mwanza ni hivyo hivyo. Allah, kile tunajua kibirizi. Wao wakiwa wananunua wanunua kwa mzani mwingine. Wakiwa wanauza wanauza kwa mzani mwingine. Hao ni baadhi yao lakini. Tuadhani khair kwamba kuna baadhi ya watu wengine watakuwa wanafanya uadilifu. Wazi? Naam. Wa hajatun nas da'iyatun ila wujudihi. Hii sasa ni qiyas. Hii ni dalili ya qiyas. Kama baada ya ijmaa ya wanawachuoni kwamba kuuza kwa ujumla wake ni halali, ni jaiz, qiyas kinatuonyesha kwamba haja ya watu inatupelekea sisi kupatikana kwa kuuza na kununua, yani kupatikana wafanya biashara na kupatikana biashara. Lianna insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, kwa sababu mtu anakuwa anahitaji kile kilichopo kwenye mkono wa mwenzake. Watataallaku bihi maslahatuhu, sawa na kile ambacho maslahi yake kinahusiana na kitu hicho. Ikiwa wewe maslahi yako ni nyumba, inabidi ukanunue nyumba ili uishi. Sawa? Ikiwa wewe maslahi yako ni chakula, inabidi ununue chakula ili ule. Nguo, inabidi ununue nguo ili uvae, wahakadha. Sawa? Sasa kama kungekuwa hakuna biashara, sisi tungekuwa hatuna nyumba, tungekuwa hatuna nini, hatuna nguo, tungekuwa hatuna mahitaji yale ambayo tunapata masale kwa kupitia mahitaji hayo. Wala wasilata lahu ila lusuli ilayhi. Kukawa hakuna njia kwa mtu huyo kufikia kwenye haya masale. Watahsiluhu bitariki sahih, bitariki sahih, na kupata kitu hicho kwa njia iliyokuwa sahihi. Illa bilbayi, isokuwa kwa kununua au kuuza. Faktadhati alhikma tujawazuhu. Hikma ikaye pelekea kujuzu kwa biashara. Wa mashru'iyatu. Hikma pia ikaye pelekea kuingiza jambo hili katika sheria. Yani kuwa kufanya biashara ni sheria. Wadih. Lilwusuli ila algharadhi almatlub. Ili kufikia katika lengo lile lenye kuhitajika. Lilwusuli ya algharadhi almatlub, ili kufikia katika lengo lile lenye kuhitajika. Tunaelewana mashekhe? Aiywa. Ma baada dhalika naktafi bihadha. Alqadr. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam baraka nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أذن.